إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا تنعندليا نا كتاب هيك جوب إعفاء اللحية شيخ الوصابي رحمه الله جانا بسمامية حديثي نمباري ستة كوفوليو نوندوكي حديثي نمباري سابع أمبو إيكو كتكا أكراسا وتيسا نعم حديثي نمباري سابع كتكا أكراسا هو كما الفنديك الشيخ أن عبد الله بن عمر رضي عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب أخرجه البخاري نعم قتوكا عبد الله بن عمر رضي عنهما قال مسمى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما متوم صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وخالفوني يعني مكينيومناو متفوتناو مخالف وشركين أعفو اللحى فجيني نيف وأحفو نكتيني الشوارب مشروب أخرجه البخاري ومسلم خالف المشركين وخلفوني وشركين متفوتنا أعفو اللحى فجاني اللحى ديف نا وأحفو الشوارب كتيني مشروب حديثي هي كيانغالية وتناني حديثي أمبايو منينو yame kuwa ni yale yale mutaradif yanajirudia utakuta hizo za khalif yani ahfu na wa ahfu huku nyuma tushazikuta kama mara mbili tatu wa fi lafdhi lil bukhari na katika lafdhi ya imam bukhari imekuja wasfiru liha kwa maana hiyo hiyo fugeni ndevu وفروا اللحى فجيني ديف نا وانكحوا الشوارب وانكحوا الشوارب لأنه وانكحوا نتوكعنا نو حق حق وما نا يكو كتف وانكحوا الشوارب نكتين مشروب وفي لفظ للبخاري نكتك لفظ من بخاري مكويا وفروا اللحى بدل نينو أعفو اللحى وفروا اللحى فجيني ليفو وانكحوا نكتيني الشوارب مشروب وفي لفظ للمسلم نكتك لفظ إمام مسلم إمكويا كمبا أوفوا اللحى كمانا هيو هيو يا أعفو وفروا أعفو أوفوا اللحى كمانا يا فجيني ليفو وفي لفظ للمسلم katika tamko katika sahihi muslim imekuja tamko aufu alliha kwa maana fujeni ndevu nam hadithi inofuatia hadithi nambari 8 an abi hurairah radhiallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa abi hurairah amesema radhiallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيما متومي صلى الله عليه وسلم جزو الشوارب كتيني مشروب يعني تم قوان بالو تشرب دي او قوان مرم بلتات جزو كتيني الشوارب مشروب وأرخو نزيتيني ومنفقيني اللحى ليف وأرخو زيتين يعني زيتين يعني وأرخو نفغيني اللحى ndevu khalifu almajus, na muakhalifu mwekinyume nao almajus. Akhrajahu Muslim. Afu juzu shawarib, kateni masharubu, wa arkhul liha, nafugeni ndevu, khalifu almajus, mwekinyume muakhalifu almajus. Ambao hawa almajus tulazungumza jana fupi tu, ni watu ambao ni abadatu an-niran, wao ibada yao ni kuabudu moto, na wana mambo ya mengi ya akida zilizokuwa chafu kabisa. Kwa wanasema khaliful majus, na wakhalifuni majus. Akhrajahu Muslim katika rakam hiyo. Hadithi nufuatia hapo mbele, an Abi Umamata al-Bahili radhiallahu anhu qala, kutoka kwa Abi Umama radhiallahu anhu al-Bahili amesema, kulna tulisema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah. Kulna tulisema sisi yani masahaba, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, inna hakika ahlal kitab, waliopewa vitabu, inna ahlal kitab, hakika watu waliopewa vitabu, yakhusuna, kwa maana ya kwamba wanakata nini, athaninahum, athaninahum. Neno athanin lafasiriwa kwa maana ya ndevu, athaninahum, wanakata ndevu zao, kwa maana wananyoa ndevu zao. Neno athanin, fungua kwa wale wenye vitabu kurasa wa kumi, utaona shekhe ameweka hapa al-athanin, angalia hapo, maana yake ni al-liha, kurasa kumi. Na asibal kwa maana shawarib, ambayo tulisoma juzi. Kwa hivyo anasema tulimwambia mtume, ya Rasulullah, inna ahla alkitabi yakhusuna, hakika watu walipewa vitabu wao wananyoa, athanina hum, ndevu zao, wayufirun, na wanafuga, sibalahum, sibal tushaisoma kwa maana ya shawarib, na wanafuga sharubu zao, wayufirun asibalahum, wafuga ndevu zao. Qal, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, yani rawi anasema, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, kussu sibalakum, nyinyi sasa ni kwa maana kateni sharubu zenu, wawafiru, na fugeni athaninakum, kwa maana ya ndevu zenu, wakhalifu, na mwe kinyume nao, ahlal kitabi, hao walokuwa vitabu. Faqala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, kussu sibalakum, sasa nyinyi Waislamu ni kwamba kateni sharubu zenu, wawafiru, na fugeni athaninakum, ndevu zenu, wakhalifu ahla alkitab, na muwakhalifu, mwende kinyume nao ahla alkitab. Akhrajahu Ahmad wa Tabarani fi lkabir walbayhaqi, na vile vile akaisahisha Shaib al-Arani al-Aranutu. Na iangalie hadithi hii katika silsilati sahiha lil Albani katika rakam hiyo, na vile vile iangalie katika sahihi al-Jami katika rakam hiyo. Naam, hadithi inofuatia mbele hapo ukarasa wa kumi. Hadithi hii ni hadithi kidogo refu, kwa hiyo tutaisoma kidogo kidogo, kwa sababu ndani yake kuna maelezo na misamiati mingi ambayo inabidi tutolee maelezo. Tutachukua tu leo kidogo hapa. Hadithi hii kataba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, unaikuta katika kitabu vya sira ambayo mbele huko tutakuja kueleza shekhi. Aliandika mtume sallallahu alayhi wasallam ila Kisra Malikul Furs, bimaana aliandika barua. Aliandika barua kwa nani? Kwa Kisra, ambaye huyu alikuwa ni malik mfalme wa Furs, malikul Furs. Yadumuhu, bwana Mtume SAW akawa amlingania mfalme huyu ila al-Islam, katika dini ya Islam awe Muislam. Kataba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, aliandika barua bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ila Kisra, kwa mfalme huyu, ila Kisra malik al-Furs, mfalme huyu wa Fursi Kisra. Na katika barua hiyo alikuwa bwana Mtume lengo lake yaduuhu, akimlingania mfalme huyu Kisra ila al-Islam, yani aingie katika dini ya Islam. Falamma qara'a kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basi mfalme huyu Kisra alipoisoma ile barua ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, falamma qara'a kitab, kitaba huna bimaana ile barua yenyewe, falamma qara'a kitaba, basi alposoma hicho kitabu, kwa maana alipoisoma ile barua ya nani, ba kitaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazzaqahu, akaichana, mazzaqahu, akaichana chana pande vipande, mazzaqahu akaichana, yani maliki huyu Kisra mfalme wa Furs akaichana ile barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa ukhbira bidhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akakhabarishwa, yani kwa maana Mtume sallam zikampata habari kwamba ile barua uliopeleka kwa mfalme Kisra baada ya kuisoma kaichana. Fa ukhbira, akakhabarishwa bidhalika hilo nani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ukhbira bidhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akakhabarishwa, akaambiwa kwamba barua yako imefika kwa mfalme Kisra, kaisoma, alafu mazzaqahu, akaichana. Fadaa alayhim, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaombea. Sasa kuombea hapa kwa maana ya kuombea si khairi tena, shari. Fadaa alayhim, akawaombea mabaya, akawaombea shari, akawaombea maovu, ya kwamba aniyamazzaqu, na wao watachanika chanika, kullu mumazzaq, kila aina ya mchaniko. Sikaichana barua sasa, na wao ufalme wao aniyamazzaqu, kwamba ameombea kwamba wachanike chanike, kullu mumazzaq, yani kila mchaniko, yani kama kaalivochana kama vipande vidogo vidogo, basi na wewe ufalme wao ukatike na umalizike kabisa kabisa. Hadithi hii ameangalia hapo chini, ameweka rakam chini, akhrajahu al-Bukhari an Ibn Abbas. Kwa hiyo mpaka hapa tutaona kwamba kuna maelezo inabidi tuyatoe ili uepate kuelewa. Kwanza, barua hii aliandika bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka gani, nani aliyompa, na ilikuwaje mpaka mfalme huyu Kisra akaichana ile barua, mlikuwa mna nini, na ilikuwaje katika upeaji ile wa barua ikawa mfalme Kisra akaigoma, kwa maana Abdullah bin Hudhafa alipoambiwa na mfalme Kisra ya kwamba leteni barua hii, mabodigadi wanaambiwa leteni barua, Abdullah bin Hudhafa radhiallahu anhu akagoma, akasema Rasulullah ameniambia nikupe mkononi. Basi mfalme akamwambia walinzi wake, mruhusuni aje anipe, akampa mkononi. Sasa kuna maelezo ambayo tutatoa inshallah kesho. Qulu hadha wastaghfirullaha li wa lakum.